Ojifo, Ojifo, Yamie, Radie, Muyoni, Namba. Ojifo, Yamie, Radie, Muyoni, Namba. Radie, Fisewana, Ubosulunia, Sassi, Nye, Womunina. Radie, Fisewana, Ubosulunia, Sassi, Nye, Womunina. Ojifo, Yamie, Radie, Muyoni, Namba. Ojifo, Ojifo, Yamie, Radie, Muyoni, Namba. Radie, Fisewana, Ubosulunia, Sassi, Nye, Womunina. Radie, Fisewana, Ubosulunia, Sassi, Nye, Womunina. Yeah. wa yo na na dai ho ya no ye wu wa ye na na dai ho na apara ye wu wa yo na na dai ho na eye yesu na tumara pa ama mi ti se ni amitie odi ni ho na di yanpa ama ye na ema bote Yesu na tumarapa ama miti senya mitie odi ni wona na tie kwa brade wa ama yenga ewa bote Yesu na tumarapa ama miti senya mitie odi ni wona na tie kwa ama yenga ewa bote Eye Yesu na tumarapa ama miti senya mitie odi ni wona na tie kwa brade wa ama yenga ewa bote Yesu jini moyefo Yesu jini moyefo Oke ichire wona Afompa jini nuso Se Yesu jini moyefo Oke ichire wona Afompa jini nuso Se Yesu jini moyefo Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.